ورې واضح را خبره الا الذين الا من تاب وامن وعمل عمل صالحا فدي کې د قتل بل جلالین کې دا مسله تیر شو بعض مفسرین لیکلي دي چې پدې کې هغه توبه قبل دن د قاتل مشته په دغه آیت معلومیږي چې قاتل دې قتل ته نه وشه او دې توبه واسي الله تبارک وتعالى به ته معافي کوي کا په دغه کې امید دې خبره مشته بعض مفسرین لیکلي دي وعنیبو او تاسو واپس شئ الی ربکم رب غلطا پتو بے سرا توبو باس ایدہ اللہ تبارک و تعالی تابیداری کوئے وعنیبو واپس شئ تاسو الی ربکم رب غلطا پس سرا بتوبت و تاعت پتو بے سلو سر توبو باس او تابیداری دباری تعالی و کئے عبادتون شروع کر واسلمو لہو او تاسو سو کئے غالکی دے لہو توحید دا اللہ تعالی تا احکام دا اللہ تعالی تا من قبل ایاتیکم مقید دی چی راشی تاسو تا العذاب و سزا اللہ تعالی مشرکانو تا ہوئی چی دا اللہ وحدانیت تا تاسو غالکی دے امن موجد دی چی عذاب راشی وری چی عذاب راشی بیا خود توبہ کر دی کنو سم لا تن سرون بیا بتا سرمدد انو پریشی چی عذاب کل راگ بیا بتا سرمدد نوی او دین حکم دادی واتبعو احسن ما انزل الیکم او تاسو کرے تابیداری کرے احسن ما دا خیستہ حقا حکمونو انزل الیکم چرا لیکنی شیری تاس دا خیستہ خیستہ حکمونو اللہ پر قرآن کرا لیکنی سمرا کلی کلی احکام دی اللہ تعالیٰ وی تاسو دے تابیداری کرے دے خیستہ و احکام دا احسن خلا مانا خیستہ خیستہ حکمونو تمام حکمونو دا قرآن خیستہ دی ور اللہ تعالیٰ وی تاسو دے بان عملو کرے دے تابیداری کرے من کی کمی دے سیب و فضائی دے دی چرا قرآن پا احکام بانے میں عملو کو منگا نورو طرف تمندو آتا زیرات و مازیرات و تو دغی تمندی زیادی ہو آغی تمندی نگی پکار اللہ دیتا خیستہ دی دیتا یعنی ما امر اللہ دی آغا احکام کی اللہ تعالیٰ دا آغی ختم کرے دی آغا تینا مراد دی خیستہ آغا مال دی اور یا مسئلہ دا دی چکل کل یو عظیمت وی چرا کفدیر عملو کو سواب کم ردی یو رخصتی یو رخصتی چیرہ کتو دی وقت دا عمل اونے کنون شریعت دے طرف نا پتا پابندی نشتا نو کم چی عظیمت دے آئیگی چی تکلیفی اغو گنا غزیات سواب والا دی خواب من قبل ان یادیکم مقید دینا چراشی تاستال عذاب و عذاب بختتن ناسابا ناسابا عذاب سرے مرگ نیو کسم مسئلہ دا یو سڑے چی پدی بانے عمل نا کہ ناسابا پدی کی پاغا بانے مرگ را گئے نو بس کو معلوم خبر آده چی پکم حالت کی مرشی پاغا حالت کی بکاسے چر کہم دو گناہ پاتو زائی پدی ما چی دا مرگ پتا لگی نا مسئل تو مسئلہ نیو سڑے دے پا گناہ کی اختر دے او مرگ پدا باندے خدا نکاو تا پدا سے تیم کرا گئے نو دا قیامت پرس پدا گا حالت پدے پاسی یو سڑے پا سجدہ کے وفات شا دا قیامت پرس پدی حالت دے پاسی یو سڑے احرام دا حج عمری پائی کے وفات شا دا قیامت پرس پاگی باندے پاسی نو خدا نہ خواستہ کہ او سڑے دا سی جرم کے وفات شا دا قیامت پرس پاگر بلاگانو کے پاسی یاد اسا تے دا ہر گناہ نظام سا داما کوئے چور کا دی گناہ تو زی او سات کے نم اخوان پہ ناکلم خوان دا گناہ نا غستل پر دا سڑے کفر ترسائی خوا دا ڈنگا ڈنگا در تیادوں پس رکھ اکتوں پو اکوں چی دی مجلسوں خوانا مزا ہے دا مرگ سے پتہ لگی خدا نہ خواستہ پدی کی پمون بانے مرگ راگ ہے سوال پدی کے پاسوں پسائی دا دول کوچی منائی کیا را باندی را باندی کی بلا کو خوان بھی چورے کا تادا غین آوازو اس تو زستان آوازو باسا نبیہ بسے چلگی گی دی گناہ گورا سوچ کا ہوئی چھو بس دمار گیس پتن لگی اللہ تعالیٰ ہوئی من قبل جائیں آتی اکم مقید دینا چھ راشی تاستا العذاب وقتتن دا عذاب ناسا پا تا مرگ و عذاب گورے ناسا پا رازی اید دینا مقی گورے یاد ساتا ہے خواہ دغا مقدبان عمل کا ہوئی وانتم لا تشعرون و تاسو با پوئے گئے نا تاسو نا پوئے گئے پوئے بارو نشوئے مرگ در بانے دا سمرہ دیر خلق تیجے پا کم حالات پر افاد کی گی اللہ دے دغا حالات میں دا مسلمان مرگو ساتی اگر دیر نا کار حالات تی شرمن لگے والے دی اللہ تبارک و تعالیٰ وی قرآن میں رو لے گا فقہ احکام میں رو لے گا او طالب دعوت در کچھ پدی عمل کو دید پارا انتا قولا چی انوی دا قیامت پر ازبانی نفس ان یو نفس دا قیامت پر ازبانی سوک دا حضر نکی یا حسرتا ہے علامہ فردت تو چکوتا ہی کڑی دا مافی جنب اللہ بطاعت دا اللہ تعالیٰ کی اللہ وی یو یو حکم میں در تفصیلا بیان کا دید پارا چی دا قیامت پر سوک دا انوی ہے ہے ہے تباشم ما خدا اللہ تعالیٰ پتا اسے کی پتاعات کی پہ عبادت کے دیر کمیں کرے دے اس لانے کا زان تیار تھا اللہ در تمک کی ہوئی کہ سبال اب ادفع اپنے چین گئے خنن گرے دا موقع دا زان لعمالو کا خواب یا حسرتا ہے حلاکت او کم بخت زما علامہ فردتو تحاق کوتا ہے باندی چکڑی دما فی جنب اللہ پتاعات دا اللہ تعالیٰ کی پا احکام دا اللہ تعالیٰ کی پا ذکر دا اللہ تعالیٰ کی پا نزدیکت کی اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو پتم عمال نزدیکی کی پتنگا دوں گا کل نزدیکی کی دلیل پارسا عمال بھی سیب پاقی سر با اللہ تعالیٰ پہ یہ انسان نزدیکی کی وَإِن كُنْتُ أَوْ بِتَحْقِيقِ سَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا كَلَمِنَ السَّاخِرِينَ بِسُخْرِيَةٍ كَوْنُهُ دَخَنْدَا كَوْنُهُ دِاسْتِهْزَاءٍ دُوكُ كَوْنُهُ نَا مَا فُدِينَ سَرَ دُوكِ كُولِي دا څوک نه دي چې الله تعالی مخالفت یو سړی په ډاګه کوي شپه ورځ قران ورته لوستلی شي او بیا هم د الله تعالی مخالفت کوي. استاذ نه ته پوښتنه کوم د دین سره نورې ټوکې کمی دي دا چې د بل یو سړی راشي په غورم سړی لور کې چې دلته دا چل کیږي او ته یې زما په لاس کې خو دغه حکومت نشته زما خو دغه قران بیانوي. الله تعالی دې ټول ته هدایت کوي دا دعاګانې دې ټول لپاره کوم نور زموږ غوړه زبردستی په چانس کا دا پیغورونه کو شکرا کوي دا مله مناسب نه دي ځکه دا چې څنګه پیغور په دې بنیاد لري ورته اشاره بیان کیږي ته قرآن بیانېږي او بیا هم کې او سړی دا الله مخالفت کوي نو الله دې ته هدایت کوي الله پوه شو کار کوي نو دې په سوال وي چې ما په دې دین سره ټوکی کولی دا یاد وساته دین سره ټوکی دي چې دلته عبادت کیږي او دلته داغه مخالفت کیږي د خدای د کور په خوا کې داغه مخالفت کیږي دا د دین سره ټوکی نه دي نو ټوکی تاسو څه کوي موږ په نوم څه چلم راځي او تقولو یا دې د پارا چې قیامت پر ځاو نه وای دا دیم عذر دې داو نه کوي لو ان الله هدانی که چرته الله تعالی هدایت کړی و ما تا لکنت من المتقین کوم بدر چانا د متقینو د پرځارانو ته الله تعالی ما ته هدایت کړی ویو ترجمه دا یعنی په تقدیر باندې خبره مونږ ده چې زما په قسمت کې تقدیر کې ګیدارو نه باندې کړی کې باران کې نه په دې قطعاً یو سړی اخلاص دین شي د تقدیر مسائل دې دې بیانو نه خو په دې باندې قطعاً یو سړی اخلاص دې قط نشي دا دې نه وي دغه معنا او تقولا یا انوي دغه نفس لو ان الله هدانی که چرت الله تعالی بیان کړی وی حق قران را لیکلی وی رسول را لیکلی وی هدایت په معنا د بیان سره دې الله تعالی مونږ حق بیان کړی وی لکنت من المتقین هم بدر پرهیزګارانو نه الله تعالی حق بیان کړ سوال د قیامت پر استا زوږه دې چې یو خدای بیان نه کړی خدای پاک درته بیان وکړ نبی علیہ السلام درته بیان کړی دې صحابه کړی دې دین موجود دې هي صورت د عذر نشي چې د قیامت پر ورځ کې راځي که خدای دا سوی نه خدای پاک ته وو وسم سم شته سوی دې شي او تا خدای یادی د پاره چې دا نفس اونې وي د قیامت پر ورځ حين تر العذاب چې کله پس خپل سترګو باندې وروي نه دې دوزخ او مقامات کې چې دا سوی خانه چې تاسو انکار کو دک څه بوتي مړای کی دا سوی اوس منی چې دا دوزخ ته دې کناره به ورته درولې او دې به ورته تاسو ګوري چې تاسو دوزخ نه منځ سي شه اوس منی هاي دې به سوی حين تر العذاب کله چې ویني دې عذاب د جهنم پستر کو نه دی وی لو ان دی کرتن کاش کرے زمال پارا واپس کیدل چاہتا دنیا تا چی اوزر خزر یا دنیا تا تلے وی فا اکون من المحسنین وب مزد موحدین انا دا خیست عمل کون کنا اللہ تعالی وی مخی نگر تا ہوئی قرآن در تا بیان شر دا دری عذرون کئی اصلی دا قیامت پر اسکی اللہ تعالی دا عذرون بیختنی اکلا چی دا عذرون استا کار کئینا ہر سنگ در تا ہوئی دا غازاب شتا دا مال چې کای دلته دي دا مال چې کای دلته دي هر څه نظر ته بیان کړی دي سوال کته وای چې خدای ما یو ځل بیا دنیا ته ولېګا اوس ته خاطر تور وکړې چې لا بیا وای چې ما ولېګا الله تعالی سوې وای ګوره لو رسول العاد لمن هو عنه بالفرض کدی دنیا ته بیا واپس شي دا کم بقام بیا مخالفت کوي دینه بقری وادي دي اوس ګوره وخت وقانه قران هم سر خبره ته چې په لاس زمون خبرې دیږي کني دي دنیا شیطان ته مخاوس دي بلا الله تعالی وای ګوره جواب ورکړي قد جاءت آیاتی رالتا تا آیاتون زما زما آیاتون تا تراغلیو قرآن راغلیو نسیتون شبیو فکذب تبیحانو تا درغجن گلن دا آیاتون گفت گلن چدا خو گفت دیو دا دنور دی وی بالا که اسم نشتا دا اصل ملایانو خبری دی دا ملایانو ندی دا قرآن خبری دی قرآن ورن جواب ورکی که او سبال دانشی ویلے زما آیاتون تا ترالا اللہ تعالی وی فکذب تبیحا تا داغین انکارو کو واستكبرت اولوی دیو کا غټ شه تکبر دی انسان تبا کوي تکبر تا لویو کو دی ایمان اورو نا وا کون تا ملل کافرین او وسر خوځه د کافرانو نا الله وی ویند کافرانو نو اوس پکې سو ہے تا تار سر اغلی انکار دی کړو مخ کی کای په دې دوه ځکه سر د لاندې را لړ کای چې پته و یوم القیامه اوس بدحالی الله تعالی د کافرانو بیانې چې کوم سره خپل زندگی صحیح نه تیری و یوم القیامه او د قیامت پرځ تر الذین تبو نه هر کسان کذبوا علی الله چې دروغ وی په الله باندې په الله باندې دروغ وی دا د خدای زویر دا د خدای نور دا د خدای سره شریک دی دا کوي دا کوي دا دروغ چې وی نو دغه صحابی وجوههم مخونه د دې کافرانو مسدتن تک تور وی پورې بلاګانی به تا کته شنی سترګې زیړ تا دغه راځي دا دوان او هدو هدو مې یو یو باندې زما دا ته په مخ کې شه دی دا غونه او دا یو کافر چې سبب 32 غونه په خپل کې راځي دا خپل به سمري او داګه مناسب کا پرای به سمري او دې ته وګوره چې دا شونډه ولا کته کړي نه لاندې سینې نه خطا به دا ځانګي او دا شونډه به برشي نه سبب دا به ولا په دې مخ راړوږي نو چې وی وی نه دا پک خپل کنا دا هغه نه اصل سريري اصل دېري کې چې دا حالت الله وي تورې بلاګانی وي تورې بلاګا او ډېر ناګار وي دوګې نه پرګې پرې مزل سمري دي نه خبره ستمره باندې کوټه غونتا پورا پاکستان خدا خدای یو کافر بناسته شي راشه که جهنم ګورې دې الیسا کی جهنم الله تعالی وی آیا نه دوزخ مس واتکانا دین متکبرین متکبرین مس متکبر نه پریدي الله تعالی وی کم سړی کی تکبر کوي نو دې ما سره په دې صفات کې ځان شریکې زي ما ګوټ کوم حدیث کرا ټوټي ټوټي کوم متکبر پریدي نه والنج الله او بچی الله تعالی الذين هغه کسان اتقوا جا غیزان بچ کړي دي د کفر او د شرک نه الله جهنم نه بچي بمفاضتهم فسبب کامیابی دوی سره چې دوی الله تعالی کامیاب مفاضت فوز غدا په معنا د کامیابی سره یا بمفاضتهم فسبب داخلي دوی جنت ته چې دوی الله تعالی جنت ته ووتندو زخنه بچو دوی زخنه خلاص شو بیره مشي لا یمسهم سوء کنا برسی دوی ته تکلیف هیڅ قسم تکلیف هم جنت حالت جنت کې نه وی ولا هم یحزنون بدی هم جن د سقم کیه التزمره خوشالۍ دی په جنت کې خبر یې الله خالق کل شیء الله پیدا کون کې د هر یو شی دی او هو دا الله تعالی علی کل شیء وکیل په هر یو شی نگران الله تعالی د هر شی نگهبان دی الله تبارک وتعالى د علم نه دا الله د قدرت نه کوم شی بار نشته ځان دې کوم تنیاث شی دی علم دې شته قدرت شته کوم شی خزانه مو سری له مقالید السماوات الله تبارک وتعالى سره دې چا دی نه دی چا دا خزانو د اسمانونو د زمکو دا چا دی نه چا سره دې دا اختیارات چا سره دې الله سره والذين كفروا كفان کی غی انکار کی آیات اللہ ہدایت نہ اللہ تعالی نہ اولئکہم الخاسرون ذا کسان دی زیان کار دی تباہ حال دی تباہ حال اندہ کسان دی کوم کسان دا اللہ دا آیات نہ دا احکام نہ انکار دی قل یا عبادی الذین و اے بندگان زما الذین ها بندگان صرفو چه دی زیاد کڑے دے زان نہ قل وانی کو گناہ نہ سر اعلان کو زین پزان نہ لا تقنتو تاسو منا امید کی گئے میر رحمت اللہ در رحمت اللہ تعالی نہ ولی ان الله قد تاكي سر الله تعالى يغفر الذنوب وغفر غناهنا جميعا قول انه قد تاكي سر الله تعالى هو الغفور بكم يا ابراهيم مهربان دي وانيبوا الى ربكم واقصى تاسو راو ګرځتا سي الى ربكم ذرف پنت توبه سر او پتا توبه عبادت سر توبه الله توبه سي تابعداري کوي واسلموا له او تاسو من قاصه الله تبارك وتعالى تعالى کي دي الله تا من قبل ان ياتيكم مقد دي چې راشي تاسو له عذاب او عذاب سم لا کوم سرون يا بس تاسو سره مدد نشي کوله وتبعوا او تابعداري کوي يعني چلي گئے تاسو احسن ما فخيسته هغه احکام باندې انزل اليكم چې را دي کلی شي دي تاسو ته من ربكم دي طرف درف تاسو نه من قبل ان ياتيكم مقد دي نه چې راشي تاسو له عذاب او عذاب وقت تناسافا وانتم لا تشعرون او تاسو په دې باندې پوي ګنا تاسو مخ کې نه یاد ساته توبه واسه ان تقول دي دکارا چې اون وي نفس يا نفس يا حسرتا هاي کم د په زما علامه فرتو فاغ کو تا چکړي د ما في جنب الله پتا تابدار پا احکام د الله تعالی کې جم په معنا دي چا سره دي تاسو سره دي دامر سره دي اسې جم معنا په اړه د الله کې همراته مدد ته تابدارای کې احکام کې په ذکر کې وَإِن كُنْتُ ذَاكِرِينَ نِدَ او پتا کی سرون زل لمنا ساخرین تو سخری کون کنا ما کو ٹھوکے تکاری بکولی چا سرا دا اللہ دے دین سرا دا اللہ دے دین سرا ما پھند نہیں کو او تقولا یا دی دے پارا چونا ہے تا سلو ان اللہ کے چرتا اللہ تعالی ہدانی ہدایت کرے ما تا یعنی بیان دا حق کرے اللہ تعالی پر کتاب سرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رالے گلے سرا لکنت من المتقین خامخا ہم بزل متقین اللہ وی کتاب میں امرو لے گا پیغمبر میں رو لے گا ومانی رہ دانی خا ہدایت ما تکڑے اندار تفضیر حوالہ شوا ہدانی کا حق اللہ تعالی بیان کرے ویدہ دے ممانا او تقولا یا قنائی نفس حین کرل عذابا فحق وقتی جو بینی دی عذاب لو انا لی کرتن کغه زمانہ پارسا واپسی دی دنیا تا نم زب سوما یاری یو زل بیات لے فاکونا من المحسنین ویم بزر چانر حیستا عمل کون گنا بلا اولینا اللہ تعالی بو قد جاعت تایاتی راغلی تا تایا تن زما فکر زب تا دیها تا درو جن نسبت درو مکڑو دی آیا تن تا درو جن دی کمل وستکبر تاو زان دی لوی گنا دی ایمان نالو نا پدی آیا تنو باندی وکمتا من الکافرین ویدر کافرانونا ويوم القيامة قيامت پر اثر الذين تبوين هاغ کسان کذبوا علی اللہ چ دروغ ویلی دی تعالی باندی وجوههم چ مخن بد دی مسودت تک تور وی الیس فی جهنم آیا ند دوزخ مسوا ٹھکانہ للمتکبرین دفار تکبر کون کو دے وینجی اللہ او بچ پکی اللہ تعالی دا دے زور زخنا کسان اتقو چا غیسان بچ کرے دے دا کفر و دی شرنا بے مفاظتہم پا سبب دا کامیاب اے یا پا سبب دا داخلی دو دوی جنت دا لا یمسوہم رسو چوبا نرسی دوی تا تکلیف حیث قسم تکلیف ولا هم یحزنون نبا دوی غمجنوی اللہ خالق کل شین اللہ پیدا کون کدہ ہر یو شید و هو علا کل شین وکیل اللہ تعالیٰ دا ہر شبا میں نگاہ بان دے اللہ تعالیٰ ہر شب یعنی علم دا اللہ تعالیٰ قدرت دا باری تعالیٰ حاضر ناظر دے اللہ تعالیٰ پا ہر عمل بانے کی انسانی کئی لہو مقالید السماوات دا اللہ پہ اختیار کیلی خزانے دا اسمانون مقالید چاہ بائی تو امراتن خزانے دا اسمانون مقالید والذین کفروا کسان چې هغه انکار کوي دا ایتونه دا الله تعالی نه غلای کدا کسان هم الخاسرون هم ذی بد حال او زیان کار دي الله تعالی نعبد ایها الجاهلون ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بدين مكي ركوزانو أو أيتنكي دلائل وحدانية باري تعالى بيان شل او قدی ایتنو کی کتا کم تلاوت سو انکار دے کو مشرکان باندے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا کفار دا قریش را جمع شو او دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکو دا جہالت دا جاد زمانی دا جاہلیت چکم دین ترس طریقے وی دا دید مشرانو کم آداتو آغا طرف تے دعوت ورکو دائے ورکوئے کہ تو کم از کم حقا آبائی دین طرف تا راشا دے بطان باندے مطلب دا دے چی اقرار دے خبریو کا چدا خدایان دی دے عبادتو کا من بستا دفر عبادت کو یہ پدے ایتوں کی پدے مشرکان باندے رد را گئے انکار ہوتو اور دارنگی کم کسان چی اغیق ایمان نروڑی دا غیق آزاد بیان دے بظاہر دلتا گوچے شاہ نزول دے دیداؤ چکو فار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا جمع شویو او دا مطالبیت نکولا چھ دکمی بیانو شو او پا حقیقت کی تاستا معلومہ دا چھ انبیاء کرام اغید ہر قسم گناہ نا معصوم اور محفوظ دی شرک خلر خبر دا چھ دلو گناہنو وڑونہم محفوظ دی مقصود ماو تایو کہ اے مومنہ اگرچہ بتا باندی کہ چرت سوک دباؤ کی شرک طرف تب امن زی او دا شریعت خلاف کارونا با امن کئے حقیقت دارے موتا تب دی کی نصیت اور عبرت دے کہ پام کا واسنا چکل نظریات پرے دے اخبر اعمال پرے دے او دنور و غنطا نظریے جو لکی چکم کافران اور کا اللہ تعالیٰ دشمنان دی یاد حقی پشان اعمالو کی ولی چکل پیغمبر تا دمرا سخت دنکیدہ کتا شرکو کو نستا اعمال بطول لیس و نابود شی تاستمہ دا غین شرک محال دے نبیاء امتیان کتا غین دا سی نعوذ باللہ شرکو شو یا لئے گناہو نو شو دا دی بس انجامو دا دی بس حال نید آغی بیان اللہ تعالیٰ کئی تا اللہ تبارک و تعالیٰ دا عظمتو دا بڑھائی چسا حق دے ام آغا سے تعظیم دا اللہ تبارک و تعالیٰ پکار دے اللہ سنگا حسدی دا کم اسے ذات والا دے مخلوق سر اکم احسانات اور انعامات تی ٹولی دنیا تا دا معلوم دا اس دا سے عظیم و شان و لئے ہستی داغی سنگا قدر کول پکار دی اور داغی سنگا تعظیم کول پکار دی قدر و تعظیم دا دی چی داغا پا احکام باندے عملو شی کم نئی چی منع کریو داغین منگا و تاسو منع شو معلومه خبره دا چې داسې ځایونو کې ما او تا الله تعالی ونه ویني چې په هغې باندې الله تعالی خفه کیږي، نو اوس به د الله تبارک و تعالی د بړاید لویوایي د هغې قدر به وشي. لکه څنګه چې تاسو را حدیث د جمعې خطبو کې شروع دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وی تاسو د الله نه حیا وکړئ، حق حیا د الله تبارک و تعالی نه وکړئ، نو حیا تاسو ته معلومه ده چې داغي دا تفسیر شروع چې تاسو د الله د نافرمانو نه ځان بچ کړئ. دلته هم د الله تبارک و تعالی عظمت او قدر داده چې کوم احکام الله را لېږلي دي په هغې باندې عمل وشي، او چې د کومو سیزون نه موږ منع کړي وو چې د الله سره به په ذات صفاتو کې شریکان هم نه نیسو اور دا هغه د مرضی خلاف کارونه به هم نه کوو، دا چې د حق ادایګۍ مطالبه زموږ نه شوې ده په دې مخکې آیتونو کې. دا الله تبارک وتعالی د قدرتونو بیان دی چې دا اوار ځمکې دا به د الله تبارک وتعالی په موټي کې وي چې څنګه د الله د شان سره لایق دي، او دا اوار اسمانونه دا به الله تبارک وتعالی په ښي لاس کې بالکل راغوښتلي او غونشي نیسلي. دا خو واضحه خبره ده د الله قدرتونه د دین هم ډېر لوی دي، خو داسې موقع به راشي چې د اسمان به هم د خپل حالت د خپل ځای نه لري شي، ځمکه به هم د خپل ځای نه لري شي. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یا رسول الله په دې ورځ به دا خلق کم ځای چې دا ځمکه هم ختم شي او د اسمان هم نه وي، نو بیا دا مخلوق به کم ځای. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کلی صراط، دا د الله تعالی د هغه لوی قدرتونو بیان دی چې دا ځمکه اوس څومره لویه ځمکه ده، او دا اسمانونه دا ټول د الله تعالی زیر تصرف دي. یو وخت به داسې راشي چې دا دواړه بني یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینی، دا بار څه ختم شي، بل نظام به وي، بل ځمکه به وي، بل اسمان به وي، بل کار به وي. دا هی بیان الله تعالی کوي. بیا اسرافیل علیه الصلوۃ والسلام روایتو کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي شپېلای پخنه کې نسلی دا یو قدم مخکې یو قدم وروسته، تندې داسې قطرې بالکل تیار دي دی پوکي وهلو ته دکه سے تیار دي، شپېلای به پوک وهلی شي. لومړی شپېلای چې وهلی شي نو چې څومره مخلوقات ژوندي دي، ما سیوا د سونه چې هغه د الله په علم کې دي، دا ټول به وفات شي. بیا د دې نه وروسته به څلوېښت بارانونه وشي، څلوېښت ورځې دي، میاشتې دي، کلونه دي، مختلف د هغې توجیهات دي. یا به دویم شپېلی وهلی شي، دا مخلوق پر اوچت شي، هر یو به د قبر نه راوځي، کم پله به ځي، د هغې بیان الله تعالی کوي چې زما مخې نه به دا ټول مخلوق راشي، او بیا عملنامې به د دوی مخې ته حساب کتاب وشي، او د هغې مناسب فیصلې بهږي. چې دغه فیصلې وشي نو بیا به څه کېږي، ورپسې رکوع کې بیا د هغې بیان دی چې د کافرانو به ځان له جماعتو نه وي، مختلف گروهونه به وي، او مؤمنانو به ځان له جماعتونو اور ډلې وي، کافران به الټا پټ مخ جهنم تراخ کړی شي، دا لویه جماعتونه به لیډران به ورسره خپل وي. ملائکې د هغې د زورنې او د رټنې دپاره به ورته ووایي چې وکم بختانو تاسو څوک د الله د طرف نه نه راغلې، الله تاسو ته پیغمبر نه رالېږلې، کتابونه نه راغلي، تاسو چا د الله نه یروري نه وای، دا الله صفات درته چانو بیان کړي، دای به هر څو مني، د خپل ذلت او رسوایی به بیانوي، او جهنم ته به دغسې راخي، دروازې به ورته جهنم دغه ټایم کې کولو شي، مخکې نه به بندي چې دا جهنم ښه ګرم وي، او دا بې عزتي هم ده چې اوتن راشه مخکې نه دروازه بندي، دا به د دوی بې عزتي کېږي. مؤمنان به په کوم حالت باندې جنت ته ځي، دا هغې بیان الله تعالی کوي چې هغه هم جماعتونه جماعتونه دي، اوچت مرتبو والا، ورپسې مرتبو والا، ورپسې مرتبو والا، مخکې نه به ورته دروازې د جنت پرانستلې شوي وي. کم انداز باندې به ځي ملائکې به دوی ته څه خبرې کوي، د هغې بیان بیا ورپسې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، دې کافرانو ته چې ستا نه مطالبه کوي چې تا بای دین طرف تراشه، افا غیر اللہ آیا علاوہ دا اللہ تعالیٰ نا تأمرونی، تاسو حکم کوئے ماتا ایوہ الجاہلون، اے ناپوہ کسانو، آبدو چد دی بندگی حکم زو، ما سوا دا اللہ دنور بتانو تمہارا بلائی چد دی بندگی حکم، ما سوا دا اللہ دا قوانین و دا احکامنا نور قوانین و احکام تما بلے ما سوا دا عبادت و تعاد دا اللہ تعالیٰ نا تاسو ما نور و درون دا شڑے تاسو نای چه خطاب نبی علیہ السلام سر خودے و گر امت نا دا مطالبہ دا چه تاسو دا دی خپل دین نوان اوڑے بل طرف تا سوکم رسمون طرف ترانخ کی سوکم بدعات طرف ترانخ کی سوکم نافرمانو طرف ترانخ کی خلق بتاستوئی چرازہ رکا دل تکی کینو دا فلان مجلس تے دا فلان مجلس تے حکم راغی چی تب ورکای چی نتا کوا نی اللہ تبارک و تعالی من صلح پیدا کریو من با کم مجلسنو تک کینو کم مجلسنو با من اورو کم مجلسنو با من وینو او دا کم نا من منعیو بس صفا فیصل اللہ استالا با مرگر خام خواہ دعوت دیو گناہ در کئی چاہز افلان دا اکدام عملہ دا افلان دا اکدام عملہ دا اللہ تبارک و تعالی دا تو طریقہ و کل چطب و رتائی چاہ اللہ علی پوہ نہیں تنا پوہے زمان دی جن مقصد دا غنرے زمان دی جن مقصدون نور دی زتا سر نظم استا خبر نمان لا سرکا او چنے کئی طرف تا دعوت در کئی داتی مجلسن تا دعوت در کئی نتوائی چبہ سبحان اللہ زچ روانی صفا خبر رقا کسبانا بے او سڑے داوی چرا فلانی فلانی مجلس تا زبوت لم فلانی فلانی دا سکارو کر فلانی رابانی دا تیسی پا غلط مجلسوں کے صرف کرے قیامت پر از بانی عذر دو تنشتا ایس عذر بنی وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ او پتاکیق سر وحی کلی شیدتا تا اے پیغمبرا وَإِلَلَّذِينَ وَحَقَ كَسَانُكَ مِنْ قَبْلِكَ جِسْتَانَ مُخْكِو ستان مخک سمران بیار آغلی دی تاتم دا وحدا لَإِنْ أَشْرَكْتَ بِالْفَرْضِ وَالتَّبْدِ انبیاءنا شرک صدور نرز مسئلہ دا جہازا خطاب معاہو والمراد منہو غیرہو دا خبری دا پیغمبر صلی دیکھو مراد تینا موت آئی لئین اشرکتم مانا دا صفا چی دا واہر آگلے دا چی اے امتیانو کتاسو شرکو کو کفر موکو لیحبابن عملو نو کم عمل چی مخ کد دے شرکنا شوئے دے اللہ بھی آگا عمل کد اللہ ختم کر نو تاس تمہیں خبر پیغمبر صلی دا پیغمبر نتاسو صدور نکی گی شرک سره تمام اعمال ختمیږي هر څومره اعمال چې انسان کړی او د کفر او شرک او د اعمال ختم شي کدی ایمان دار په نوې خبره ده دا اعمال ختم شو دا اعمال اوسې زړه ولتکونن نار خامخایبته من الخاسرین د زیان کارانو نه تاوانیانو نه به ګناه مکوا دا کارونه مکوا دا تار پر وځاري جان بل الله فاعبد بلکې دا الله تبارک وتعالى بندگی کوو ته پدا سے شان سرا چھے اللہ سرا پزات و صفات کے سوک شریک مگانا دا اللہ بندگی کوا دا اللہ احکام مانا اللہ کی درد سوئی آغا کار کوا شیطانی کارونا وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ او یتو دچانا دا شکر کون کنا پہا غین آماز چھے اللہ پتا باندی کلی دی اللہ صحت درکا اولاد درکا مال دولت درکا یا غ شکریہ سچے دے شکریہ ہر انسان پہ یعنی کیا غ تابیداری باری تعالی دے چپدی کہ اللہ تابیداری وشتا حکم اس من تے دغلے بس کہ اللہ انعامات در کری دی